قربانی میں حصہ ڈالنے والا جسے کلی اختیار دے رہا ہے کیا اسے ہی قربانی کرنا ضروری ہے یا کسی اور کو بھی یہ کلی اختیار حاصل ہوگا؟ دیکھیے اس میں عرف کا بھی دار و مدار ہوتا ہے، رواج. یہاں یہ آپ غور کر لیں کہ جس نے آ کر ٹیبل پر پیسے جمع کروائے، اس دینے والے کو کیا اس سے یہ غرض ہے کہ یہ چھری چلائے گا یا یہ دوسرے کو دے گا، دوسرا تیسرے کو دے گا، تیسرا قصاب کو بولے گا تو چھری چلا دے؟ تو یہاں تو وکیل در وکیل در وکیل در وکیل بنتا چلا جائے گا. تو اس لیے عرف اس پر ہے کہ لوگوں کو اس سے سروکار نہیں ہوتا کہ کون چھری چلائے گا. اصل وکیل تو اس کو کر رہے ہیں جو چھری چلائے گا. تو آپ کو تو یہ کہ آپ ہماری قربانی کروا دو، تو آپ جس کو بھی سونپو تو عرفن اس کو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کو اگر پتا چلے کہ سو ہاتھوں سے گھوم کر میری قربانی ہوئی ہے تب بھی وہ ناراض نہیں ہوگا. ہاں اب مثلا اس نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ حضور ہماری خواہش ہے کہ آپ ہماری طرف سے جانور ذبح کریں، دیکھیں حضور چھری آپ چلائیے گا، تو یہاں تو یہ صراحت ہو گئی کہ بھائی اور کوئی نہیں چلائے گا، یہاں عقیدت کا چینل ہے تو اسی سے چھری چلے گی. یا مسجد کا امام صاحب کو بولا کہ حضرت آپ ذرا وہ دعا پڑھ کر، یا ہمارے مہمانوں میں بولتے سور پڑھ کے آپ وہ چھری چلانا، اب وہ امام صاحب اس کے وکیل ہوئے کیونکہ یہ وکیل مطلق نہیں ہے. لیکن ہمارا جو دعوت اسلامی کا انداز ہے اجتماعی قربانی کا، یہ ایک طرح سے سارے وکیل مطلق ہیں، ان کو کسی سے غرض نہیں ہوتی قربانی کروانے والے کو کون چھری پھرائے. تو اس لیے کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ سب جو وصول کر رہے ہیں یہ درست ہیں. البتہ احتیاط کا تقاضا اگر لینا ہے تو پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو اتنی معلومات نہیں ہے، ورنہ لینے والا یہ کہے کہ آپ مجھے وکیل مطلق کر دیجئے قربانی کا، تو اس پر وہ سر تو ہلا دے گا، لیکن وکیل مطلق اس کو آپ بول کے بولو نا وکیل مطلق کر دیں تو یہ بولے گا ہاں. پھر آپ پوچھو گے نا اس کو کہ آپ نے کیا کیا، میں نے کیا بولا، تو وہ وکیل مطالعہ بولے گا، اس کو مطلق شاید بولنا نہیں آئے گا. تو اس لیے ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وکیل مطلق ہوگا کیسے جب تک اس کو مانا نہیں پتا. جیسے کلی اختیارات، تو کلی اختیارات کے مانا جب نہیں پتا ہوں گے، ورنہ ہم آپ کو یہی کہتے تھے کہ ہم کو قربانی کلی اختیارات دے دو تو وہاں بول دے گا، مسئلہ حل ہے. لیکن اسی لیے ہم نے آپ کو چٹھی لکھ کر پیش کی ہے، میں نے بیان کی کہ وہ اس کو پتا چلے کہ کلی اختیارات بولتے کس کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا إلى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.